van God betrachten, die hij ons voor van Gods vrucht wandelen doet. Goedemiddag luisteraars, we willen graag verder gaan met het profetenboek Hosea. En misschien hebt u die vorige studies gehoord. De eerste studie ging over Hosea 1, de tweede ging over Hosea 2. En nu wil ik eigenlijk met u wat verder gaan en vooral terechtkomen op het laatste gedeelte van het laatste hoofdstuk. Dat is Hosea 14, maar eerst wil ik eigenlijk met u de lijn nog even langslopen. Hosea 2 is een hoofdstuk wat spreekt over de verwerping en over het herstel van het Noordelijk Rijk, van wat wij kennen als het huis van Israël of het huis van Jozef of het huis van Efraïm. En als u verder leest in het boek Hosea, dan wordt iedere keer, en dat zijn tientallen keren in al die hoofdstukken, het woord Efraïm gebruikt. Efraïm was de grootste stam van de 10 stammen. En Efraïm was ook degene die het eerst geboorterecht had gekregen van Jacob. U kent misschien de geschiedenis. Jacobs oudste zoon was Ruben. Maar die had verkeerde dingen gedaan met een van de vrouwen van Jacob. En daardoor zei Jacob, je krijgt niet het eerst geboorterecht. En op een gegeven moment is hij aan het eind van zijn leven. En dan komt Jozef, dus de oudste zoon geboren uit de Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob. En Jozef komt dan met zijn twee zoons. Dus dat zijn kleinkinderen van Jacob. En dan gaat hij, Jacob, die twee kleinkinderen, Manasse is de oudste en Efraïm is de jongste, die gaat hij zegenen. Maar dat gebeurt op een hele aparte manier. Die kinderen staan voor hem en dan legt Jacob zijn rechterhand op het hoofd van de jongste zoon, Efraïm. En niet op het hoofd van de oudste zoon. En Jozef zegt dan, vader, je legt je hand op de verkeerde zoon. En dan zegt Jacob, nee, de jongste, Efraïm dus, krijgt het eerst geboorterecht. En het eerst geboorterecht betekende dus heel duidelijk dat het vaak de grootste stam is, ook qua aantal, een sterke stam is. Maar ook dus eerst geboorterecht een dubbele zegen heeft. Hè? Dat was in het oude Israël zo. Nou, als u dus doorleest in het boekje Hosea, dan gaat het dus iedere keer over Efraïm. En als u zegt, nou waarom Efraïm? Omdat het de grootste was van de 10 stammen. En omdat het de stam was van het eerst geboorterecht. Dat we dat dus eventjes goed in dat verband zien. Dus Hosea spreekt niet tegen Juda. Hij spreekt tegen het Noordelijk Rijk. Net zoals Amos ook spreekt tegen het Noordelijk Rijk. Amos woonde wel in het Zuidelijk Rijk. Hij was een landbouwer in de buurt van Tekoa. Nou, Tekoa ligt ongeveer 35 kilometer ten zuidoosten van Jeruzalem. God stuurde hem naar het Noordelijk Rijk toe. Maar Hosea, waar we het over hebben, is dus een man geboren en getogen in dat Noordelijke Rijk. En als we dus dan lezen iedere keer over Efraïm, dan is dat dus de aanduiding van die 10 stammen. En vanaf hoofdstuk 4 tot en met het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 14, het eerste vers, zien we eigenlijk voortdurend een stuk oordeelsprediking. Die 10 stammen zijn er nog, maar iedere keer moet Hosea waarschuwen en het volk proberen wakker te schudden. In vers 17 van hoofdstuk 4, ik ga u wat voorbeelden geven uit verschillende hoofdstukken. Daar staat, verknocht aan de beelden is Efraïm. Dat is dus een verwijt wat God geeft aan die 10 stammen. Jullie zijn verknocht aan de beeldendienst. Nou, wat was die beeldendienst? Dat hadden we de vorige keer gezien. En staat ook in het begin van hoofdstuk 2. Dat is die Baaldienst. Baaldienst was een grove belediging van God. En in hoofdstukje verder staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 5. Hun daden gedogen niet. Ze bekeren zich niet tot de Heere hun God. Een geest van ontucht woont in hen. En de Heere kennen ze niet. De hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hem. Israël en Efraïm zullen struikelen door hun ongerechtigheid. Zomaar weer zo'n kleine aanduiding. In hoofdstuk 7 wordt gesproken over de onbekeerlijkheid van Efraïm, van die 10 stammen. Ze gaan maar door, ze luisteren niet, ze verwerpen God, ze doen wat ze zelf willen, ze hebben geen boodschap aan God. En wat staat er dan bijvoorbeeld in hoofdstuk 7 vers 11? Efraïm is geworden als een onnozele duif zonder verstand. Met andere woorden, al hebben ze een grote welvaart, en dat hadden ze in die tijd van Hosea, al hebben ze een grote welvaart, die hele afgodendienst maakt ze geestelijk blind. Efraïm is geworden als een onnozele duif zonder verstand. En dan gaan in hoofdstuk 8, als die naderende ondergang van het 10-stammenrijk wordt aangegeven, dan zegt God in vers 4, ze hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Vorsten, zonder dat ik ervan wist. Met andere woorden, ze houden totaal geen rekening met mij. Van hun zilver en van hun goud hebben zij zich afgodsbeelden gemaakt tot hun verderf. Verfoeilijk is uw kalf, o Samaria. Samaria is de hoofdstad van het Noordelijk Rijk. Daar was de regering en de koning had eigenlijk dus die tempeldienst. Dat was zo zijn rijkstempeldienst van de kalveren, hè, in Dan en in Bethel. Om te zorgen dat het volk niet naar de tempel van God ging in Jeruzalem. Verfoeilijk is uw kalf. En dan gaat het verder. Mijn toorn is tegen hen ontbrand. Hoe lang nog zal hun reiniging onmogelijk zijn? Voorwaar, ook dit is uit Israël. Het is een maaksel van een werkmeester. Een god is het niet. Voorwaar, tot splinters zal dat kalf van Samaria worden. En even later staat, vele altaren heeft Efraïm gesticht om te zondigen. De altaren hebben zij gediend om te zondigen. Zelfs al schrijf ik hun 10.000-voudig mijn wetten voor, toch worden die geacht als die van een vreemde. Dus God zegt, ik heb mijn woord gegeven, maar ze storen zich daar niet aan. Ze hebben heel veel altaren gesticht om te zondigen. Dat betekent altaren voor de Baal, altaar voor die kalverendienst. Maar mij hebben ze vergeten. En zo gaat het maar door. En op een gegeven moment, dat is in hoofdstuk 10. Ik ga eventjes dus in met 7 mijls laarzen door dat hele stuk van het oordeel van hoofdstuk 4 tot aan het begin van hoofdstuk 14. In hoofdstuk 10, dan zie je heel duidelijk dat God zegt, en nou is het afgelopen. En dan zegt hij in vers 6 van hoofdstuk 10, ja, Samaria wordt naar Assur gebracht als een geschenk voor koning strijdlust. Nou, de Assyriërs waren dus degene die in 722 dat hele Noordelijke Rijk veroverden. Schande zal Efraïm op zich laden en Israël zal beschaamd uitkomen met zijn overleggingen. Met andere woorden, jullie hebben alles gedaan, maar zonder mij, en die overleggingen die zullen jullie tot schande worden. En dan hier, verdelgd wordt Samaria. Zijn koning wordt als een spaander op het watervlak. Dat zegt Hosea in de tijd van Jerobeam de Tweede, 783 tot 743, waarin dat rijk van de 10 stammen groot en welvarend is. Dus hij zegt dingen die in die situatie haaks staan op de werkelijkheid. Maar wij die erachter staan weten dat nog ongeveer 21 jaar nadat koning Jerobeam II overleden is, dat hele volk dus in die ballingschap gaat. Verdelgd wordt Samaria. Dus die hele stad is inderdaad vernield. Zijn koning wordt als een Spaander op het watervlak. Met andere woorden, dat is niks meer. Helemaal niks meer. En zo gaat het maar door. Iedere keer opnieuw. En dan zou je zeggen, nou, dan is het helemaal mis. En dan krijgen we, en daar wil ik met u wat naartoe, het laatste hoofdstuk van Hosea. De verzen 2 tot en met 9. Daar lees ik even met u. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God, want door je ongerechtigheid ben je gestruikeld. Kom met woorden van schuldbelijdenis. Bekeer je tot de Heere en zeg tot hem, vergeef de ongerechtigheid geheel en al en wees genadig. Wij bieden als offerstieren de belijdenis van onze lippen. Assur zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. En we zullen niet meer zeggen tot het werk van onze handen, onze God. Want van u verkrijgt de wees barmhartigheid. En dan gaat God spreken. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Want mijn toorn keert zich van hen af. Ik zal zijn als de dauw voor Israël. Hij zal bloeien als een lelie, zijn wortel zullen uitstrekken als de Libanon. Zijn loten zullen uitlopen, zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom en zijn geur als die van de Libanon. Zij die in zijn schaduw wonen zullen weer koren verbouwen. Ja, ze zullen bloeien als een wijnstok. Beroemd als de wijn van de Libanon. Efraïm, wat heb ik, en andere vertalingen geven hij, Efraïm, wat heeft hij nog met de afgoden te doen? Ik, God, verhoor hem en zie hem aan. Ik ben als een altijd groene cipres, aan mij is uw vrucht te danken. Dus na al die verwijten, na al die oordelen die God uitspreekt via Hosea over dit noordelijke rijk, komt dan aan het einde van het profetenboek Hosea wat anders. Daar komt de oproep tot bekering. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God, want door je ongerechtigheid ben je gestruikeld. Kijk nou hoe je gestruikeld bent door het dienen van die afgoden, door mij te verlaten, maar bekeer je. Keer terug. En dat Hebreeuwse woord shub, dat betekent omdraaien en weer teruggaan waar je vandaan kwam. Waar kwam Israël vandaan? Waar kwam ook het Noordelijke Rijk vandaan? Bij God vandaan. Wat deden ze? Ze gingen van God af. En dat zien we dat hele stuk van hoofdstuk 4 tot 14. Heel duidelijk, God moet verwijt op verwijt maken vanwege hun ongehoorzaamheid vanwege hun opstand. Al zou ik het 10.000 fout zeggen, zegt God, ze luisteren niet. Dat is dus de reden. God heeft hen niet verlaten. Nee, ze hebben God verlaten. En hier worden ze opgeroepen om te draaien en terug te keren tot God. Kom met woorden van schuldbelijdenis. Bekeer je tot de Heere en zeg tot hem, vergeef de ongerechtigheid geheel en al en wees genadig. Met andere woorden, God zegt, als je terugkomt bij mij, als je je zonde en je ongehoorzaamheid beleidt, dan wil ik genadig zijn en dan wil ik vergeving geven. En eigenlijk heb je datzelfde als een refrein ook iedere keer in het boek Richteren. Als je dat boek Richteren helemaal door zou lezen, dan zie je dat iedere keer verlaat Israël God. God laat toe dat buitenlandse volkeren hen verdrukken. De ene keer zijn het de Ammonieten en dan zijn het de Moabieten en dan zijn het weer de Filistijnen en dan zijn het de Amalekieten, de volkeren van rondom, ieder zo op zijn beurt. Die verdrukken dan Israël voor een tijd. Ze verarmen en dan gaan ze nadenken. Hoe komt het dat we verdrukt worden? Hoe komt het dat we het zo slecht hebben? Hoe komt het dat we nauwelijks te eten hebben? En dan op een gegeven moment dringt het besef door, we hebben God verlaten. En dan is het wonderlijke in het boek van de Richters, dat als ze 3 jaar, 6 jaar, 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar onder druk verkeerd hebben, en dan terugkeren tot God, dat er altijd hetzelfde staat. Toen gaf de Heere hun een richter. Dus God zei niet van, nou, je hebt het die 6 jaar, die 10 jaar, die 12 jaar, die 15 jaar zo slecht gedaan, dan zoek je het zelf maar uit. Als het volk zich verootmoedigt en terugkeert tot God, dan is God altijd de God van het verbond, die zijn verbond houdt. En hij geeft hun in zijn genade een richter. Maar voorwaarde is wel bekering. En datzelfde vinden we hier ook in Hosea 14. Kom met woorden van schuldbelijdenis, bekeer je tot de Heere en vraag, vergeef de ongerechtigheid geheel en al en wees genadig. Israël wist, als ze dat deden met mond en hart, dan doet God dat ook. En zo gaan ze verder in dat gebed. Wij bidden als offerstieren de belijdenis van onze lippen. Met andere woorden, deze belijdenis van onze lippen en van ons hart zijn als het ware offers naar u toe. En dan belijden ze het. Assur zal ons niet verlossen, op paarden zullen we niet rijden. Assur was de grote mogendheid in die tijd. Assur kan ons niet verlossen. Op paarden zullen we niet rijden. Israël mocht niet rijden op paarden, maar ze moest rijden op ezels. Ze moesten dichter bij de grond blijven. Salomo stoorde zich daar niet aan. En die had wel paarden. Maar als we van David lezen, dan lezen we, David reed op zijn koninklijke muilezel. Hij reed niet op paarden. Dat had God gezegd tegen ze, jullie niet op paarden. Je moet het niet van die paarden verwachten. Paarden waren als het ware de ruggengraten van het leger in die tijd. Geen paard op een ezel, een muilezel. David reed op een koninklijke muilezel. Op paarden zullen we niet rijden. Met andere woorden, wij verwachten het niet van menselijke kracht en van legers. We zullen ook niet meer zeggen tot het werk van onze handen, onze God. Met andere woorden, we nemen afstand van de hele beeldendienst, van de kalverdienst, van de baals. Dat is voorbij, we weten het. Het werk van onze handen, die beelden van steen en van hout, al of niet overtrokken met zilver en goud, dat zijn onze goden niet. U bent de God, van u verkrijgt de wees barmhartigheid. Wij moeten het verwachten en we mogen het verwachten van u. Niet meer het werk van onze handen zullen we aanbidden. Niet meer die baals, we gaan het verwachten van u. Dan zeg je, machtig is dat. Als een volk zover komt, en hier is dat in dat noordelijke rijk dan, dat ze die verandering, die omkeer, die omdraai weer terug naar God, dat ze dat gaan doen met mond en hart. En dan gaat God ook antwoorden. In vers 5, ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Want mijn toorn keert zich van hem af. Hoe staat het hier? Vrijwillig genezen. God zegt, het volk heeft het niet verdiend, maar ik doe het. Net zoals hij zo vaak zegt, het is mijn barmhartigheid, het is mijn ontferming, het is mijn genade. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Ze hadden het niet verdiend, toch zal ik dat doen. Want mijn toorn keert zich van hen af. Dus God belooft hier van die machtige dingen. En als we kijken waar we de vorige keer bij hebben stilgestaan, bij Hosea 2, het tweede stuk, daar zegt God het al. Als hij eerst dus de oorzaak van Israëls verwerping heeft aangegeven, en die Baaldienst, en dan over andere dingen spreekt. Ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn, en we zagen dat dat de woestijn van de volkeren was, en spreken tot haar hart. Dus daar in de vreemde, zegt God, ga ik mijzelf over hen ontfermen. En daar in de vreemde zullen ze mij noemen mijn man en niet meer mijn Baal. Alles wat met die afgodendienst te maken heeft, zegt God, dat gaat voorbij. En dan dat machtige woord van vers 18, waar we vorige keer ook even bij stilstonden. Daar zegt God, ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. Wat een woord van God. Jullie daar in die ballingschap, jullie daar in die woestijn van de volkeren, ik ga tot je hart spreken. En je zult tegen mij zeggen, niet meer Baal, je zult zeggen mijn man. En we lezen in de Bijbel dat God zegt, ik ben je maker en ik ben je man. Ik zal je tot bruid werven voor eeuwig. Wat een wonder is dat. Maar God gaat het doen. En daarbij past dus precies wat we lezen in het laatste hoofdstuk, Hosea 14. Ik zal hun vrij afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn keert zich van hen af. En als God zich over dat noordelijke rijk gaat ontfermen, dan zegt hij erbij, ik zal zijn als de dauw voor Israël. Ja, wij kennen in Nederland de dauw. In de zomer heb je dat dan wel. Hè? Dat gaan mensen wel eens in de vakantietijd dauw trappen. Dan gaan ze 's morgens heel vroeg opstaan. En dan zie je als het ware een soort van mist in het landschap. Dauw trappen noemen we dat. En dat is er even, maar komt de zon, dan is het zo weg. Maar in Israël is de dauw veel belangrijker dan bij ons. Op een gegeven moment zegt de profeet Elia tegen Achab, God zal geen regen en geen dauw geven, tenzij naar mijn woord. En dat duurde 3,5 jaar. Maar als je dus kijkt hoe het er staat, dan staat er, God zal geen regen en geen dauw geven. Ik weet niet of u wel eens in Israël geweest bent, maar dauw in Israël is heel belangrijk. De dauw die komt dus elke morgen op de grens van de nacht en de dag. En de dauw is als het ware een hele flinke regenbui. Het is niet een beetje mist zoals wij dat kennen. Het is veel meer. In heel veel delen van Israël zou niets goed kunnen groeien zonder die dauw. Die daar elke dag 's morgens vroeg komt, die regenbui. En die dagelijkse regenbui maakt dus de vegetatie mogelijk en maakt dus ook landbouw of tuinbouw of fruitbouw mogelijk. Dus als God zegt, ik zal Israël zijn als de dauw, dan is die niet een beetje mistigheid, maar dan is dat die dagelijks terugkerende regen. Die dagelijks terugkerende regen die zorgt dat er leven kan zijn. Dat planten kunnen groeien, dat bomen kunnen groeien. In dat verband moet je dit beeld zien. Zonder de dauw was er in grote delen van Israël dus geen vegetatie, geen landbouw mogelijk. En God zegt, zo wil ik voor je zijn. Zoals elke dag die dauw als een grote regenbui komt bij het begin van de dag, zo wil ik dagelijks voor je zorgen. En als God dat doet, dan gaat er natuurlijk nog veel meer gebeuren. Ik zal zijn als de dauw voor Israël. Wat is het gevolg? Hij zal bloeien als een lelie, zijn wortelen zullen zich uitstrekken als de Libanon, zijn loten zullen uitlopen, zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom en zijn geur als die van de Libanon. Dat betekent als God terugkeert tot zijn volk, dat God de zegen gaat geven. En die zegen is natuurlijk ook onder andere in de landbouw, maar het is ook een geestelijke zegen. Hij zal dat volk weer opnieuw gaan nemen in zijn dienst. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. En dan gaan we ook begrijpen dat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, in dat laatste Bijbelboek, in het boek Openbaringen, en dan moeten we eens kijken in Openbaringen 7, daar gaat het in vers 4... over de verzegelden die er zijn uit de stammen van de kinderen van Israël. En dan staat er in vers 4, ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle stammen van de kinderen Israëls. Nou, daar worden ze allemaal genoemd, 12.000 uit al die stammen. En wat betekent dat, vergeleken met een andere plaats in het boek Openbaringen, dat deze 12.000 uit de 12 stammen van Israël door God in de toekomst op een bijzondere manier gebruikt zullen worden om zijn koninkrijk te verkondigen. Om boodschappers te zijn van de genade en de zondaarsliefde van God. En hier, dit stukje, waar God zegt, ik zal als de dauw zijn voor Israël, dat ze zal bloeien als een lelie, zijn wortelen uitstrekken als de Libanon, loten zullen uitlopen, zijn pracht zal zijn als van een olijfboom en zijn geur als die van een Libanon. Dat heeft ook te maken, dus met dit, die 12.000 uit al die stammen. En dat zijn dus niet alleen maar Juda en Benjamin, die wij kennen als de Joden. Nee, die andere 10 komen er ook bij. Uiteindelijk gaat dat hele volk komen tot zijn oorspronkelijke bestemming. En dat het gebeurt, is ondanks Israël. Maar dankzij de blijvende trouw van God, die in Deuteronomium 6 vers 8 al zegt, je bent het kleinste volk, maar omdat ik je lief heb en omdat ik het verbond hou, daarom doe ik dat. En wij staan verbaasd en we zeggen, wat een genade van God. En wij mogen als gelovigen van vandaag bidden en zeggen, open u de ogen van uw volk Israël, wat wij nu kennen als de Joden en de Benjaminieten, dus de 2 stammen, waarvan een deel weer terug is naar het land. Maar wilt u ook de ogen openen van de 10 stammen, dat ze door u opnieuw bekendgemaakt zullen worden met hun Israëlitische identiteit. En wilt u hen in de vreemde tot hun hart spreken? Wilt u hen in de vreemde tot bruid werven voor eeuwig? Dat is wat God belooft. En God wil ons graag ook hier in de voorbeden inschakelen, dat we dat grote plan zien. Vorige keer noemde ik u Ezechiël 37 vanaf vers 15, over de 2 houten die de profeet Ezechiël moet nemen. Het ene stuk hout voor de 2 stammen, het andere stuk hout voor de 10 stammen. En die moeten ze bij elkaar gevoegd worden, zodat het weer 1 hout wordt. Het herstel van de 2 met de 10 gaat ergens in de toekomst komen. God staat daar garant voor. Maar wij mogen vragen of hij dat gaat vervullen. Wij mogen als het ware zeggen, Hemelse Vader, ik herinner u ook aan deze belofte, van die 2 houten die 1 worden. Het is uw werk, maar u wilt er wel gevraagd om worden. En zo mogen we eigenlijk, dat is het verlangen van God, ingeschakeld worden als voorbidders, die de lijnen van het woord van God steeds duidelijk gaan ontdekken. En dat ontdekken betekent niet dat je op de bank kunt zitten en duimen draaien en verder niks doen, maar dat God je wil inschakelen. Hij zegt dat zelf al tegen Israël in Ezechiël 36. Ik wil er van het huis van Israël om gebeden worden. Trek de lijn door. Ik wil er van de nieuwtestamentische gemeente om gebeden worden. De gelovigen zijn niet passief. Ze worden uit genade zalig. 100% genade. Maar dat betekent wel dat God daarna zegt, nou wil ik graag, nou je die genade gevonden hebt, dat je ook groeit in je geloof en dat ik je ook kan inschakelen in mijn plan en in mijn voorbeden. En zo laat dit kleine stukje uit Hosea 14 ons Gods plan en Gods bedoeling zien. My lovely father. Jesus Christ, your beloved Son. I need you to see you, to love you, to hear you. I love you, my Father, lovely Father. Your presence, my Father, lovely Father, your lovely face, I seek your presence, your oh, I love you. Oh.